Chiar te am în fața mea, uși închise, și zadarnic bați pe rând la un răspuns. Gândul că m-ai părăsit se-ntipărise în sufletul meu și, Doamne, m-am ascuns. Sunt zdrobit din luptele ce le-am avut, nu mai văd înaintea mea a tale urme. Când acei din jur îmi spun că te-am pierdut și zadarnic vor nădejdea să-mi o curme, eu aleg să cred în tine. Chiar de munții s-ar muta, pacea ce o am în mine nimeni nu mi-o va lua. Chiar tesorile îmi par îndepărtate, bucuria mea în noaptea dispărut. Ochii-mi umezi de lacrimi necurmate, din atâtea răni ce adesea au durut. Nu pot fi învins chiar dacă-s frânt ades, prăbușit aș fi să zac neputincios. Vine o zi când rodul meu va fi cules, până atunci alerg, aștept și spun voios. Eu aleg să cred în tine, chiar de munții s-ar muta, pacea ce o am în mine nimeni nu mi-o va lua. Mi-l aplec în taină.